Poniedziałek startuje festiwal cenowych okazji do minus 50%. A jak masz smart, to już dzisiaj łap mega okazję tylko dla smartowiczów. Przygotuj się, start Allegro Smart Weeks w poniedziałek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Podziemnego wstrząsu w kopalni Halemba. W czasie podziemnego wstrząsu w kopalni w Halembie zostało poszkodowanych dwóch górników. Mężczyzna zatrzymany po zabójstwie lekarza w Krakowie to strażnik więzienny, informuje szef resortu sprawiedliwości. Adam Bodnar chce w związku z tym odwołać dyrektora służby więziennej. Prezydent Andrzej Duda zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego w związku z blackoutem na Półwyspie Iberyjskim. Dwaj górnicy zostali poszkodowani podczas podziemnego wstrząsu w kopalni Halemba. Jak podano, w czasie ewakuacji byli przytomni i można było z nimi porozmawiać. Podziemny wstrząs był silnie odczuwalny na powierzchni. Alarmowali o nim m.in. mieszkańcy Katowic, Zabrza i Siemianowic Śląskich. Bezpośrednio po wstrząsie ewakuowano załogę z zagrożonego rejonu. W rejonie ściany w momencie wstrząsu były 33 osoby. Podziemne wstrząsy obok wybuchów metanu i pyłu węglowego są częstymi przyczynami wypadków górniczych. Osobą, która została zatrzymana w sprawie zabójstwa lekarza Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, okazał się funkcjonariusz służby więziennej, powiedział szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Dzisiaj zamordowany został lekarz ortopeda krakowskiego szpitala. Do gabinetu, w którym badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował medyka nożem. Lekarz mimo wysiłków personelu medycznego zmarł. W sprawie zabójstwa śledztwo wszczęła prokuratura rejonowa Kraków-Podgórze. Będę wnioskował do premiera o odwołanie pułkownika Andrzeja Pecki ze stanowiska dyrektora generalnego służby więziennej, powiedział Bodnar. Dodał, że funkcjonariusz ten jest zatrudniony przez areszt śledczy w Katowicach. Postanowiliśmy od razu sprawdzić wszystkie jego dane osobowe, przebieg służby i wraz z funkcjonariuszami służby więziennej zastanowić się, jak to w ogóle było możliwe, kto popełnił błąd, podkreślił Bodnar. Prezydent Andrzej Duda zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa energetycznego. Ma to związek z awarią sieci energetycznej w Hiszpanii. Blackout na Półwyspie Iberyjskim był jednym z tematów szczytu inicjatywy Trójmorza, który odbył się w Warszawie. Prezydent powiedział, że awaria dostaw prądu w Hiszpanii to swoisty sygnał ostrzegawczy, bo sieci energetyczne są niesłychanie wrażliwym elementem. Dlatego, jak dodał, zdecydował się zwołać RBN, by przedyskutować m.in. z przedstawicielami rządu kwestie związane z bezpieczeństwem polskiego systemu energetycznego. Dokładnej daty posiedzenia Rady prezydent jeszcze nie podał, bo jak mówił, musimy mieć informacje o przyczynach awarii w Hiszpanii. Chciałbym jeszcze, zanim rozpocznie się w Polsce sezon letni, a więc zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, żebyśmy taką debatę i taką informację uzyskali i mogli przekazać. Andrzej Duda powiedział, że uczestnicy szczytu pytali przedstawiciela rządu hiszpańskiego o przyczyny awarii. Ten tłumaczył, że sprawa jest badana, ale najprawdopodobniej jest to zbieg kilku okoliczności. Sylwia Białek, Polskie Radio. Skradziona w Toruniu odnalazła się w Australii. Cenna moneta Holy Dollar z 1813 roku wróciła do Muzeum Okręgowego w Toruniu. Została skradziona z muzealnych zbiorów między rokiem 2008 a 2017 razem z innymi numizmatami. Dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz australijskich partnerów z organami ścigania odnalazła się w Australii. Została uroczyście przekazana przez wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Martę Cienkowską. Bardzo się cieszę, że ta moneta Holy Dollar 1813, chociaż tak naprawdę wybita na starej monecie z XVIII wieku hiszpańskiej, wróciła tutaj do tego Muzeum Okręgowego w Toruniu. To jest dla nas bardzo ważne, żeby takie obiekty jak te we współpracy z rządami innych państw właśnie trafiały na swoje miejsce. Ona jest warta ponad 2 miliony złotych już. Podkomisarz Grzybiński Łukasz zginęła w taki sposób, że niestety osoba pracująca w muzeum, która była odpowiedzialna za to, żeby pilnować tych zbiorów, w porozumieniu z numizmatykiem tutaj z Torunia, dokonała kradzieży tej monety. Następnie ta moneta trafiła na aukcję do Berlina, gdzie następnie została, z tego co wiem, sprzedana już do Australii. Ministerstwo prowadzi ponad 180 spraw dotyczących odzyskania cennych dzieł w 20 krajach. Dzięki tym działaniom do dzisiaj niemal 800 dóbr kultury udało się odzyskać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów w pierwszym meczu półfinałowym Paris Saint-Germain pokonało 1-0 w Londynie Arsenal. Gola już na początku meczu strzelił Dembele. Całe spotkanie w obronie karonierów rozegrał Jakub Kiwior. Rewanż w przyszłym tygodniu, a już jutro w drugim półfinale zagrają Barcelona z Interem Mediolan. Trener Hansi Flick zapowiedział, że między słupkami Barsy stanie Wojciech Szczęsny. O półfinał tenisowego turnieju w Madrycie zagra za to Iga Świątek. Potem jak dzisiaj po ciężkim, ponad dwugodzinnym boju pokonała Rosjankę Schneider, w ćwierćfinale zmierzy się z Madison Keys. Z Amerykanką w styczniu przegrała w Australian Open, a w zeszłym roku grała ją w Rzymie i właśnie w Madrycie na nawierzchni ziemnej, mówi Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. Korty ziemne będą tutaj lekkim sprzymierzeńcem Polki. Spodziewam się na pewno bardzo zaciętego pojedynku z lekką przewagą Polki. To, co się zdarzyło w Melbourne, że po matchballu dla Igi mecz wygrała Madison Keys, mogę sobie wyobrazić, że będziemy mieli sytuację odwrotną w Madrycie w ćwierćfinale. Początek jutrzejszego meczu Igi z Madison o 13:00, w czwartek w ćwierćfinale Debla zagra Jan Zieliński. A dzisiaj z turnieju w Madrycie odpadli Grek Tsitsipas i Niemiec Zwieriew, wygrała Białorusinka Sabalenka i też jest w ćwierćfinale. Kończąc wątek tenisowy, informacja dotycząca Nowaka Dżokowicza: Serb wycofał się z turnieju w Rzymie. W Ekstralidze Żużlowej jechali w zaległym meczu trzeciej kolejki. ROF Rybnik przegrał z Pressgrupą Deweloperską Toruń 32-58. Najskuteczniejszy wśród gości był Duńczyk Mikkel Mikkelsen. W tabeli żużlowej dwie drużyny z kompletem zwycięstw, broniący tytułu Orlen Oil Motor Lublin i GKM Grudziądz. A w piłkarskiej Ekstraklasie przyznawano licencję na przyszły sezon. Otrzymały je wszystkie drużyny, oprócz Lechii Gdańsk, która boryka się z problemami finansowo-organizacyjnymi. Walczące o utrzymanie klub będzie się odwoływał od tej decyzji. Jutro na północy i wschodzie kraju oraz na krańcach południowych słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 19 do 21 stopni. Najchłodniej nad samym morzem od 13 do 14. Tej nocy na północy kraju silne mgły. Na termometrach zobaczymy od 4 do 7 stopni na północy i miejscami na zachodzie kraju, a także w rejonach podgórskich. Od 8 do 10 stopni będzie na pozostałym obszarze kraju. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy Wielkie Głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia, także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór albo dzień dobry. To jest program Ludzie w ubraniach, który realizuje Ewelina Minik-Danielska, wydaje Michalina Bieńko, a ja nic się nie zmieniło, nadal nazywam się Karolina Sulej i jest mi ogromnie miło, że słuchacie kolejnego odcinka. Ten odcinek jest prowokujący, tak jak już zapowiedziałam, w rolkach. Oczywiście to jest żartobliwy początek, ale temat bardzo poważny i cieszę się, że mam dwie specjalistki, ekspertki, które mi pomogą zrozumieć, jak ten temat rozważać, bo też z wielu perspektyw można się przyglądać. Jest to temat ubrań w kontekście, no właśnie, spojrzeń mężczyzn, ich nie tylko spojrzeń, ale i dotyku, molestowania, no kultury gwałtu. Można tak najbardziej precyzyjnie i jednocześnie najbardziej ogólnie powiedzieć. Witam Was bardzo serdecznie. Patrycja Wonatowska, psycholożka, seksuolożka związana z Instytutem Pozytywnej Seksualności. Zofia Krawiec, autorka książek, między innymi świetnej książki o tym, czym jest czarownica jako figura w kulturze, ale też autorka, co jest ważne dla naszej rozmowy, projektu New Erotic Girl na Instagramie, feministka, która bardzo dobrze wie jako praktyczka i teoretyczka, jak to właśnie jest z tą kobiecą prowokacyjnością. Cześć, Zosia. Co z kolei Patrycja też wie i z doświadczeń naukowych i gabinetowych. Tak. Więc jest. Wydaje mi się, że możemy ten temat obejrzeć. No jeszcze jesteśmy praktyczkami, bo chodzimy w tych ubraniach jako kobiety. Więc coś tam też nas, powiedziałabym, dotyka bardzo osobiście. No i właśnie, może byśmy zaczęły od takiego poziomu właśnie tego ogólnego lotu ptaka, niech będzie, tej kultury gwałtu. W czym my żyjemy? Co to jest? Bo czasem jak ktoś słyszy to sformułowanie, no to myśli, no dobrze, ale to jest bardzo radykalne, wydaje się, tak? Jakby czym byłoby przebywanie w tym obszarze, który tak nazywamy? Pierwsza rzecz, od której z mojej perspektywy warto by było zacząć, to właśnie takie przekonania, które jakoś dają nam możliwość, no właśnie, trochę wykorzystania ciała, przekroczenia granic w bardzo różnym aspekcie. I dlaczego ta kultura gwałtu i skąd w ogóle to określenie? No właśnie, to znaczy... Tak. To jest właśnie taka sytuacja, w której na przykład właśnie sposób ubierania się, sposób bycia, zachowywania się daje ciche albo wręcz głośne przyzwolenie do tego, żeby można było z tym ciałem zrobić absolutnie wszystko. Można byłoby je dotknąć, można je opisać, określić, można użyć bardzo różnych właśnie sformułowań, tylko i wyłącznie dlatego, że dana osoba na przykład właśnie wygląda w taki, a nie w inny sposób, który jest jakoś kulturowo przypisany dla na przykład też jakiejś konkretnej grupy albo osób, albo cech, zachowań, sposobów bycia. Mhm. Więc kultura gwałtu będzie określać to, w jaki sposób należy się poprawnie zachowywać, należy się poprawnie ubierać, żeby tylko nie wyjść poza obręb właśnie tej poprawności, bo jeżeli się tak zrobi, to znaczy, że społeczeństwo ma przyzwolenie do przekroczenia twoich własnych granic. Mhm. Czyli zaraz Zofię pytam o to, ale zacznę konstruować tę definicję albo to, jak cię zrozumiałam, że są pewne wzory zachowań kobiet w społeczeństwie, które są takimi matrycami i my musimy pasować do tych matryc, żeby może nie mieć pewności, ale liczyć na to przynajmniej, że będziemy bezpieczne, że będziemy traktowane jako jakby istota, która ma prawo do tej przestrzeni buforowej w miejscach publicznych. I ten rodzaj wiedzy nam się podprogowo albo całkiem wprost wpaja w procesie wychowania. Zosia, jesteś specjalistką też od wizerunków i od tej kultury wizualnej. Czy to jest tak, że to są rzeczywiście takie matryce, tak jak mamy wyglądać? Z jednej strony tak, a z drugiej strony właściwie bardzo trudno jest się w te matryce wpasować. Nie wiadomo, co to znaczy wpasować się w te matryce, ponieważ właściwie wszystko może zostać odczytane czy zinterpretowane przeciwko. I też właśnie, kiedy... Były również badania na temat tego, jak wyglądały stroje osób, które doświadczały przemocy. Czy chociażby ten projekt Ema i Staśko, pokaz mody, w którym brały udział osoby, które doświadczyły gwałtu, czy też przemocy seksualnej w ubraniach, w których wtedy były. I okazuje się, że to były ubrania zupełnie wykraczające poza to, co może nam się wydawać, czy co się może kojarzyć z prowokowaniem, a jednak były jakoś traktowane jako prowokujące. Przywodzi mi to na myśl taką sprawę głośną z 2018 roku, kiedy w Irlandii w sprawie o gwałt 27-latek został uniewinniony ze względu na to, że jego obrończyni, adwokatka, pokazała stringi w sądzie, koronkowe stringi, jakie miała ubrane 17-latka, mówiąc, że cały jej strój nie był oceniany, ponieważ mógł nie pasować właśnie do tego wizerunku prowokacji. Adwokatka użyła takiego argumentu, że osoba, która ubiera takie majtki, przecież to jest oczywiste, że jest gotowa na stosunek seksualny oraz, że jest to rodzaj prowokacji. On po prostu, to te majtki go zachęciły, to te majtki zgwałciły. To jest też to, co się wiąże z kulturą gwałtu, to jest takie przeniesienie odpowiedzialności z mężczyzn na rzecz, ale też często na osobę, która tę rzecz wybrała, czyli tym samym kobietę. Więc mi się to oczywiście też kojarzy z czarownicami, o których pisałam też w tym kontekście właśnie i seksualizacji ich, i stroju, rozbieranie czarownic, szukanie na ich ciałach znamion, które właśnie świadczyły o tym, że są jakoś czy też rozpustne, czy że mają stosunki z samym szatanem, ale właśnie chodziło też o to, że one swoim strojem zaczarowywały, jakby odbierały tę sprawczość mężczyznom, którzy się rzucali na te kobiety zupełnie bezwietnie, że to zaczarowywanie, oczarowywanie strojem, to jest takie idealne przeniesienie tej sprawczości ze sprawcy na ofiarę. Masz rację, bardzo wiele wątków w ogóle mi się teraz otworzyło. Rzeczywiście ten pokaz mody, który Maja Staśko zorganizowała jako taki performance, ta moda jest ironicznie pojęta, tak, bo ten pokaz to było po prostu przejście się osób, które zdecydowały się na retraumatyzującą bardzo jednak rzecz, to znaczy, żeby założyć te ubrania i pokazać się w nich. I kontrast między tym, jak nam się opowiada kobietę, która doświadczyła przemocy i zwykłość tych ubrań. Bardzo ciekawe jest to, że Maja Staśko miała taki projekt, osoby w Belgii miały taki projekt, pewna amerykańska działaczka, aktywistka i też ostatnio astronautka Amanda Nguyen, wietnamskiego pochodzenia, też miała taki projekt bardzo głośny i w Organizacji Narodów Zjednoczonych pokazywała takie ubrania, więc widać, że kobiety czują, że trzeba wręcz namacalnie pokazać ludziom, że się mylą i że ten stereotyp jest szalenie odległy od rzeczywistości i się z nią nie styka. Tak, ja sobie też pomyślałam właśnie to a propos też takiej podwójności, nie, standardów, o której mówimy, że rzeczywiście nie dość, że bardzo trudno się jakoś wpasować, ale w każdym obszarze czy w każdym stroju, tak na dobrą sprawę, właśnie dokładnie to, co powiedziałaś, nie, że można wyjść poza te ramy i że tutaj naprawdę nie ma określonych norm, co też sprawia, że dodatkowo jakby nakładana jest presja takiego poczucia, że niezależnie od tego, w co się tak naprawdę ubierzesz, to jeszcze to, w jaki sposób też się zachowujesz, jeszcze bo możesz spojrzeć na kogoś, nie? Możesz na przykład, nie wiem, wykonać grymas twarzy, który będzie komuś przypominał dokładnie taką zachętę, czy jakiś da znak niepisany i to będzie już sprawiało, że to ta sukienka i połączenie tego grymasu na twarzy będzie sprawiało, że to jest właśnie zaproszenie. Więc tutaj naprawdę dużo norm. Macie rację, to jest takie śledztwo, co się wydarzyło, bo musiało przecież coś takiego wywołać, ten impuls do ataku. I to właśnie mogło być połączenie, nie wiem, tego jak kobieta zagarnia włosy, koloru sukienki, czyli fantazji seksualnych tego mężczyzny. Trochę tak jak się mówi o tym, jak my możemy poczuć się bezpieczne, no to żebyśmy zadbały właśnie o to, żeby tym strojem tak się wyciszać tę swoją kobiecość, żeby broń Boże właśnie nie wpasować się w jakąś męską fantazję. Ale to co, my mamy brać odpowiedzialność za męskie fantazje i seksualizowanie nas? Mam wrażenie, że taki jest dyskurs, w którym żyjemy, czy nie? Tak, tutaj też sobie znowu jakoś pomyślałam o tym, że jeżeli powiedzmy ubierze się, dajmy na to, tą krótką sukienkę niech i obcasy, będzie. Dokładnie, tutaj pojadę stereotypem, to jest zachęta do seksualności i do tego, żeby ten seks jakoś odbywać i kontynuować. Z kolei jeżeli ubierzesz na przykład obszerny, nie wiem, sweter i w ogóle nie będziesz pokazywać potencjalnie tej swojej seksualności, ale wyrazisz to słowem nie, to też jest zachęta, bo przecież jak mówisz nie, to oznacza tak. Mm-hmm. Czyli cokolwiek nie zrobimy tak naprawdę performatywnego, to może to być odczytane, ponieważ ten skrypt jest tak napisany, że bardzo trudno nam z niego wyjść. I wiem, że feminizm miał na to i ma na to, bardzo cię też bym prosiła, Zosiu, żebyś to skomentowała, różne pomysły, jak z tego absurdu, z tego błędnego koła możemy wyskoczyć albo chociaż wychynąć. I twój projekt New Erotic Girl jest od wielu lat próbą chociaż podjęcia dialogu, wzięcia w cudzysłów. Jakie masz z tym doświadczenie? Na pewno to, co zauważyłam, to taką jedną ze strategii, która była dla mnie taka bardzo mocno widoczna. Przebieranie się kobiet za mężczyzn, za chłopczyce, często właśnie, żeby uniknąć przemocy, niechcianych komentarzy, albo żeby wpasować się trochę w taki system, którego też chciały być w jakiś sposób beneficjentkami, czego trudno się dziwić. Chciały być traktowane poważnie jako właśnie nieseksualne przedmioty, ale jako intelektualne podmioty, jako partnerki do pracy. Więc dla mnie czymś takim bardzo uwalniającym właśnie i wpuszczającym powietrze do tego takiego właśnie traktowania męskiego wizerunku jako tego poważnego, odcieleśnionego i podmiotowego, który nie jest prowokacyjny, czy wizerunku chłopczycy, czy też takiego stereotypu, bo to w którymś momencie się przekuło w taki stereotyp, że feministka to właśnie taka męska kobieta. Dla mnie bardzo inspirujące były takie artystki też polskie z lat 70., które używały swojej cielesności, czy właśnie dziewczyńskości, nie wyrzekały się niej, tylko przyglądały się jej, bawiły się nią, pokazywały swoje ciało, ale też wchodziły w tą swoją żeńskość z radością, ale też szukając jakichś swoich doznań seksualnych. Więc dla mnie to było bardzo takie hipnotyzujące wizualnie i miałam wrażenie, że to, co w rzeczywistości będzie bardzo odświeżające, to nie wejście wizerunkowo znowu i powielenie tego wyglądu chłopczycy, tylko właśnie coś odwrotnego. Wejście w taki bardzo dziewczyński wizerunek, ale wejście z tym na trochę inną platformę, aha, bo nie do muzeów i galerii, ale zrobienie czegoś takiego w internecie, w którym to internecie mnóstwo kobiecych wizerunków jest. Są to wizerunki z pornografii, ale też różnych instagramerek, które oczywiście są też slut-shamingowane. Dziś mam wrażenie, że to się już trochę zmieniło po tych kilku latach, ale początki były takie, że rzeczywiście słowo instagramerka czy blogerka dla wielu osób było synonimem słowa idiotka albo jakaś niepoważna dziewczynka, która sobie coś tam narcyzka robi. Influencerka było często synonimem kogoś niepoważnego, z kogo można się śmiać i teraz... Bo prowokuje do tego. Tak, prowokuje, ale też jest bardzo skupiona na swoim wizerunku i tutaj robi sobie jakieś selfiaczki i dzióbki. I czas pokazał, że to są też osoby, które bardzo często zarabiają dużą kasę i w ogóle zmieniają trochę system i takiej popkultury i tego, gdzie są obecne reklamy, kto zarabia pieniądze i tak dalej. Więc myślę, że dzisiaj to się już mocno zmieniło, ale w tamtych czasach rzeczywiście w takim kontekście założyłam ten profil instagramowy. Początkowo miałam takie myśli, że to są jakieś niewinne zupełnie zdjęcia, które ja sobie robię z jakąś intencją, ale że one w ogóle tak jakoś nie rezonują w żaden sposób. A nagle okazało się, że rezonują bardzo mocno. Też po tym, kiedy opisałam takie strategie budowania wizerunków w internecie kobiet, jak one mogą opierać się na budowaniu też poczucia siły, czy też na przejmowaniu autorstwa tego wizerunku. Tak jak Guerrilla Girls mówiło, że kobiety są do oglądania, że kiedy pytały, dlaczego tylko 5% w muzeach autorek to kobiety, a 95% to mężczyźni, a jednocześnie, kiedy chodzi o wizerunki, to aż 85% na tych męskich pracach to są nagie kobiety. Czy musimy się rozebrać, żeby wejść do muzeów? No i, więc bardzo istotnym gestem było to, że ten wizerunek jest zbudowany na własnych zasadach, czyli po prostu ja trzymam ten obiektyw, ja decyduję, w jaki sposób robię sobie zdjęcie, ja decyduję, co ubieram i o czym mówię. I też przyglądałam się wielu dziewczynom, które to robiły i które może nie używały do tego takich narzędzi, żeby opowiadać o tym, że to jest właśnie strategia budowania siły, ale absolutnie odczytywałam, że to jest właśnie coś takiego, że internet, który daje taką możliwość kreatywnego opowiadania o sobie, jest taką przestrzenią, którą te młode kobiety wykorzystują bardzo mocno, której bardzo im brakowało dotychczas, ponieważ były jakoś wyłączane z możliwości tworzenia bardzo, czy to było znacznie dla nich trudniejsze, więc z takimi przekonaniami budowałam ten instagramowy projekt, który wywołał rzeczywiście bardzo mocną dyskusję i skrajne opinie, które to były zaskakujące dla mnie, dlatego że były bardzo nieprzychylne również ze środowiska feministycznego. A powiedz, podaj jakiś przykład, żeby słuchaczki i słuchacze wiedzieli, dlaczego to mogło tak podzielić. Dlatego, że takim zdaje się najważniejszym argumentem było to, że kobieta, która się rozbiera, czy też pokazuje swoje ciało, czy też maluje się, czy też stroi się, czy też bawi się swoim wizerunkiem, robi to na pewno dla umocnienia patriarchatu, że jeżeli bawisz się tym, bierzesz te narzędzia, to robisz to ku uciesze męskiego oka. Więc to było, że nie można w ogóle sobie pomyśleć o tym, że kobieta robi to dla samej siebie czy dla innych kobiet, a jednocześnie okazało się, że to, że nie jesteś modelką na czyimś zdjęciu, ale robisz sobie je sama i pokazujesz często swoje ciało, ale też, no umówmy się, to nie były jakieś nudesy. Mężczyźni mogą pokazywać się z odkrytą klatką, a kobiety muszą mieć zawsze zakryte sutki, ponieważ by inaczej zostały ocenzurowane. Z drugiej strony właśnie to, że nie jest się modelką, tylko że jest się autorką tego zdjęcia i czasami robisz sobie zdjęcia, kiedy płaczesz albo opowiadasz o różnych stanach emocjonalnych, bynajmniej nie dostawałam jakiejś aprobaty i wow, ale jesteś cudowna i tak dalej, tylko bardzo dużo hejtu również ze strony mężczyzn oraz bardzo dużo wyznań, że to jest dla nich jakoś zagrażające, że oni się tego boją, że to jest coś, co nie powoduje, że czują się zachęceni do kontaktu, tylko wręcz przeciwnie, spłoszeni. To bardzo ciekawe. Patrycja, jak byś to skomentowała? Wow. Widzę, że przetwarzasz, tak. Tak, dokładnie. Ale jakoś sobie tak jestem chyba najbardziej znowu też z tym, że ta podwójność trochę tych przekazów, tych komunikatów, po pierwsze właśnie to nie jest tak, że my jako społeczeństwo się dzielimy binarnie, to znaczy kobiety i mężczyźni, tylko rzeczywiście to jest tak, że my jako społeczeństwo dzielimy się na tych, którzy czują się tym zagrożeni, zagrożone i na tych, którzy jakoś próbują z tym rzeczywiście trochę pobawić się, jakoś to wykorzystać i ta przewaga osób, które jakoś mają z tym obawę, jest zdecydowana i te reakcje naprawdę mogą być różne, więc potrzeba olbrzymiej ilości odwagi do tego, żeby w ogóle jakoś, no właśnie, poeksperymentować, bo to też sobie tak myślę właśnie w kontekście seksualności, nie? Seksualność też, jaka jest w naszym kraju, jak jest postrzegana, też wiele osób wie i też to, w jaki sposób seksualność może być wyrażana. I ten strój właśnie wyrażany jest poprzez, czy ta seksualność wyrażana jest też często poprzez strój. I to, że ja mogę właśnie z tym jakoś poeksperymentować, daje mi możliwość poodkrywania tych części mojej seksualności, mojej identyfikacji, mojej tożsamości, mojego sposobu na przykład, nie wiem, otwierania się przed drugim człowiekiem, innymi osobami. Więc tutaj mamy cały wachlarz właśnie tego, co można by było zrobić, żeby ta seksualność była fajniejsza i przyjemniejsza, ale znowu boimy się tego eksperymentu, boimy się tej otwartości, bo trochę boimy się zobaczyć, co ewentualnie będzie, jak ta seksualność zacznie nabierać właśnie takich bardziej wyraźnych kształtów. Może będzie tam coś, co jednak sprawi, że na przykład, nie wiem, będę chciała pójść po więcej. Albo jednak może się okazać, że ja będę w stanie na przykład osobie, z którą podejmuję kontakt seksualny, powiedzieć, ej, jednak nie chcę z tobą. Więc znowu stoją tam olbrzymie ilości fantazji. Dlatego sobie tak pomyślałam właśnie, jak mówiłaś, nie, że to naprawdę zatrzymujące i zastanawiające, że my poprzez strój, poprzez jakąś ekspresję. Z jednej strony możemy kogoś właśnie jakoś hołubić, jakoś adorować, a w tym samym momencie ta sama, ubrana w ten sam sposób osoba, która płacze, będzie odbierana też zupełnie inaczej. I ona już wtedy nie będzie zachęcać, tylko będzie wręcz odstraszać. Więc rzeczywiście to eksperymentowanie ze strojem, ze sobą, ze swoją ekspresją nagle robi się strasznie trudne. I wtedy ta wolność w ogóle człowieka jako taka, po pierwsze jest trudna, ale po drugie jest bardzo zagrażająca temu, co jest na zewnątrz i społeczeństwo też będzie jakoś na to reagować. Więc naprawdę potrzebujemy tutaj jakiejś transformacji myślenia w tym kierunku. Czy też macie taką obserwację? Dla mnie też uderzające było to, że jest jakiś przymus skromności u kobiet. W sensie, że tym bardziej, jeżeli zachowujesz się albo jeżeli pracujesz w jakiś sposób intelektualnie. O, oczywiście. Ja pisałam książkę, już wtedy napisałam książkę, pisałam teksty krytyczne o sztuce współczesnej. Dostawałam też taki zwrot, że skompromitowałam się jako intelektualistka i że tutaj nie ma odwrotu. I co ciekawe, ja też czułam, nie wiedziałam, w którym to kierunku pójdzie i miałam bardzo dużo lęków, robiąc te zdjęcia, ale też to wynikało z jakiegoś przymusu bycia już w zgodzie ze sobą i jakiegoś przymusu wyrażenia czegoś, co bardzo mnie uwierało. Więc czułam, że rozbijając ten przymus skromności, narażam się na tak wiele komplikacji kolejnych, które wiążą się z tym, że no jako osoba, nie jako modelka na zdjęciach z bielizną, gdzie ktoś cię fotografuje, ale tutaj jako dziewczyna, która sama to robi, nie jest skromna, tylko pokazuje to ciało, kupczy jakoś tym ciałem, nęci nim, to na przykład ewentualni partnerzy przyszli, mogą być tym jakoś zdegustowani, czy to może ci bardzo dużo rzeczy na przyszłość już ucinać, wiele dróg, więc... No właśnie, to jest, to o co powiedziałaś, to jest chyba, powiedziałabym, takie sedno tej kultury, w której żyjemy, prawda, Patrycja, czyli to, że kobieta może być właśnie albo świętą, albo, no właśnie, nieświętą zupełnie i że w tej binarności jesteśmy jakoś pozamykani. I ja bardzo mocno też odbierałam wszystkie sygnały związane z ekspresją mojej seksualności, jak się zajęłam poważnymi reportażami, na przykład moja zatroskana rodzina do mnie dzwoniła, czy ten mój Instagram nie jest zbyt frywolny, bo teraz jestem taką poważną panią naukowczynią. jakby to jedno drugie właśnie miało znieść, jakby się nie mieściło w ogóle w głowie tym osobom i też mnie się nie powinno mieścić, tak, że takie rzeczy mogą zintegrować mi się w ogóle w psychice. Tak, ja sobie pomyślałam, że ja z kolei mam jeszcze inne doświadczenia, to znaczy bycie seksuolożką. Ja też często się spotykałam w swojej karierze na przykład z takimi określeniami, że wyglądam zbyt na przykład właśnie skromnie na temat, którym się zajmuję, nie? Że skoro mówię o seksualności, to powinnam też jakoś dawać przykład temu, że ta seksualność jakoś jest i moje ciało było zobligowane do tego, żeby też tą seksualność jakoś w taki naukowy sposób też przedstawiać i pokazywać. Więc to też jest jakoś... Powinnaś w lateksie chodzić nieustannie. Ale w okularach na wszelki wypadek do tego, żeby mądrze wyglądać też jeszcze przy okazji. Tak, ale z pejczem. Ale to, co mówisz, idealnie też oddaje to, o czym opowiada mi przyjaciółka Aleksandra Nowak, która jest współautorką książki Dziwki z dziury szmaty i mówiła wielokrotnie, że dostaje jakieś propozycje, bo jako osoba tutaj, która napisała o seksualności książkę, jest odbierana przez niektóre osoby jako otwarta po prostu na różne kontakty. Aha, czyli sama wiedza o seksualności już jest prowokacją. Tak. I zobowiązuje do stroju. Do stroju, no, że jakby niesie za tym jakieś oczekiwania wobec tego, że ta osoba jest też otwarta na wiele kontaktów. A powiedzmy może jeszcze o tym slut shamingu, może nie wszyscy wiedzą dokładnie, na czym to polega, bo to jest rzeczywiście złożone zjawisko i ono ze strojem jest bardzo mocno związane. To znaczy, że wyglądasz jakbyś była tak osobą, która się źle prowadzi. Co to w ogóle znaczy? Tak? Jakby, bo to zjawisko jest bardzo szerokie. Tak, rzeczywiście trochę się uśmiechamy, bo chyba wszystkie wiemy dokładnie, o co chodzi, ale temat jest bardzo... Nie zaszkodzi powiedzieć. Dokładnie, nie, temat jest o tyle sobie myślę istotny, że znowu chodzi tutaj o taką sytuację, że po stroju możemy rzeczywiście kogoś shamingować, czyli opisać źle, użyć inwektyw i pozwolić sobie na niepochlebne na przykład słowa w kierunku tejże osoby. Żeby się wstydziła. Tak, zdecydowanie tak. Ten wstyd jakoś w ogóle jest takim podłożem, nie, tego. I sobie też tak myślę, że no właśnie to jest a propos też takiego znowu ustawiania w jakiejś strukturze tego społeczeństwa, bo wydaje nam się, że coś może być z jakiegoś powodu też zagrażające, bo nie mieści się znowu w naszym sposobie postrzegania też świata, dlatego shamingujemy, obrażamy to, co stanowi dla nas zagrożenie. Więc bardzo często to jest o naszym lęku, o tym, że my jakoś sobie z czymś nie radzimy i nie mamy też wystarczających narzędzi, bo tu nawet nie chodzi o to, że jakoś nie jesteśmy otwarci, otwarte, tylko chodzi o to, że my nie mamy też narzędzi, bo też nie jesteśmy uczeni, uczone i tak dalej, nie? Więc jakby chodzi tutaj o to, że my wyśmiewamy bardzo często te aspekty społeczeństwa, które stanowią dla nas bardzo duże zagrożenie, bo są różnorodne od tego, w czym jakoś nam przyszło na przykład się wychowywać. Tak, tak, tak. I to jest taka reakcja absolutnie obronna, która bardzo często właśnie pokazuje, jak nam brakuje przede wszystkim języka, którym możemy opisywać właśnie te zjawiska, które są na zewnątrz, nie? Jeżeli na przykład, ja pamiętam też sobie tak przypomniałam kiedyś dawno, dawno temu, zanim jeszcze zaczęłam się tak mocno interesować w ogóle tematem, przypominam sobie taką sytuację, stałam na pasach i przede mną stanęła osoba, która miała bardzo krótkie spodenki. Było ciepło. I pierwsze, co sobie pomyślałam, przyszło mi do głowy, no jak można się tak ubrać? Ale zaraz, chwilę później sobie pomyślałam, dobra, to teraz zatrzymajmy się i sobie pomyślmy, ja sobie pomyślę, z czego to w ogóle mi się wzięło. Prawdopodobnie z przekazów społecznych. Być może z przekazów kulturowych, domowych. Być może z tego, w jakim środowisku właśnie na przykład przebywam. Być może sama bym chciała ubrać takie krótkie spodenki, ale nie mam wystarczająco dużo odwagi. I nagle okazuje się, że ja wcale nie muszę tej osobie zwracać uwagi. Nie muszę jej wyśmiewać, tylko mogę sobie pomyśleć, kurczę, o czym to tak właściwie jest? I nagle okazało się, że ja starałam się właśnie zobaczyć, co by mogło mi pomóc i jakiej formy odwagi bym potrzebowała, żeby jednak te krótkie spodenki ubrać. Bo to jest właśnie też to, o czym opowiadałaś, nie? Że jakoś, no właśnie, że ja nie muszę robić tego dla innych ludzi. Ja mogę to robić dla siebie. Mogę się umalować, mogę ubrać takie, a nie inne rzeczy. Mogę ubrać szpilki na 11 centymetrach, nie umieć w nich chodzić, ale chcieć się w nich nauczyć chodzić. I to wszystko będzie okej. I bez względu na to, co inni ludzie mi powiedzą, to jest o mnie. Ale to wymaga naprawdę dużych narzędzi, żeby przejść tą barierę, tą granicę też, tej możliwości, że inni ludzie za chwilę będą mnie atakować. Właśnie, bo to jest całkiem realne, tak jak Zosia powiedziała o internecie, o tym hejcie internetowym, który bywa straszliwy i wszechobecny. I taką jego łagodną wersją, powiedzmy, czy protowersją, archeologią tego, jest tak zwany catcalling, tak? Czyli to wywoływanie kobiet do odpowiedzi na ulicy. Jakbyście to skomentowały, czym jest to zjawisko, albo jak wy je widzicie? Wyrywam się już, tak. Jak ci mężczyźni, którzy krzyczą tam za kobietami, uśmiechnij się, piękna. Czy tak. Spadłaś z nieba? Czy bolało wtedy? Bolało, jak spadałaś z nieba, Aniele. Od razu też powiedziałaś o tych 11-centymetrowych, Patrycja, o szpilkach, a ty wspomniałaś o catcallingu i to mi przypomniało świetną pracę artystyczną młodej artystki Signe Pears. Ta praca nazywa się American Reflex przez 3X na koniec. Gdyby ktoś chciał sobie obejrzeć na YouTubie, ma ponad 1 000 000 obejrzeń, co jest bardzo rzadkie, jeżeli chodzi o sztukę współczesną i prace artystyczne. Signe Pears jako taka wysoka, smukła blondynka ubrała bardzo wysokie buty i krótką spódniczkę. Taki to był strój, który właśnie kojarzy się z pożądaniem, który można, taki stripteaserski powiedzmy, te buty typu szklanki i wyszła w taki sposób, a jeszcze bardzo jeden istotny element, miała maskę na twarzy, taką z lustra, która zabudowywała jej całą twarz. I wyszła w taki sposób, gdzieś to były okolice jakiejś plaży amerykańskiej, gdzie ludzie też chodzili porozbierani, mężczyźni bez koszulek, więc to nie było tak, że było jakoś nieadekwatnie rozebrana do reszty, bo tam była taka atmosfera bardzo swobodna, jednak bardzo była ubrana w taki sposób, właśnie nazwałybyśmy to prowokujący. I za nią szła jej dziewczyna, to myślę, że jest istotne, bo zastanawiałam się, kto to nagrywał, czy gdyby mężczyzna nagrywał, czy byłyby takie same reakcje, a to była jej dziewczyna z kamerą, która nagrywała. I film ukazuje kilkunastominutowy spacer jej, w czasie którego jest ciągle zaczepiana. Bez przerwy, ale co jest bardzo ciekawe, w którymś momencie również jest dotykana. Ktoś na nią rzuca wodą i oblewa ją, potem rzuca butelką i obserwujemy taki 15-minutowy, aż mam dreszcze nawet, kiedy o tym mówię i sobie to przypominam, narastającą agresję wobec jej osoby, która kończy się na tym, że jest popychana. Dochodzi tam do fizycznej agresji. Ona kończy z zakrwawionymi kolanami. American Reflex, czyli ta maska, która jest z lustra, to był jej taki rodzaj reakcji na to, jak czuje się poruszając się po ulicach, jak często jest zaczepiana przez mężczyzn, że nie może swobodnie się czuć na ulicach, nie może chodzić tak, jakby chciała chodzić, ale wystarczy też, że ubierze nie tyle coś kusego, co po prostu bardziej opiętego, albo nie wiem, pokaże swoje blond włosy i już to prowokuje mnóstwo zaczepek. Sam fakt tego, że miała tę maskę, co ją trochę odhumanizowywało, ale chodziło też w tym o to, że oddawała poniżające spojrzenie. Tak. Odbijam ci to, jak mnie prześwietlasz, jak poniżająco, czy w pożądliwy sposób się we mnie wpatrujesz. I co jest bardzo ciekawe, bo to jest taki spektakl przemocy narastającej, że w tym spektaklu przemocy są też obecne inne kobiety, które ją popychają i właśnie takie najmocniejsze popchnięcie, które się tam odbywa, także ona się rozbija na ulicy, a idzie w bardzo wysokich butach, robi inna dziewczyna. Też koresponduje to z tym, co mówiła właśnie też autorka książki Dziwki z dziury szmaty, o tym, że z jej rozmów z osobami, które zostały zaproszone do tej książki, wynikało, że slut-shamingu bardzo często dokonują inne kobiety na kobietach, że nawet często nie mężczyźni, ale właśnie kobiety. A sam catcalling jest raczej autorstwa męskiego, bo to właśnie już jest co innego, to się opiera na tym zaczepianiu kobiet na ulicach, ale też właśnie krzyczeniu za nimi komplementów, które są niechcianymi komplementami, opowiadaniu czy też raczej rzucaniu jakimiś takimi seksualnymi tekstami bardzo często. Ja pamiętam swój taki catcalling, którego nie mogę wymazać niestety ze swojej pamięci. Kiedy miałam 13 lat, w ogóle nie miałam pojęcia jeszcze wtedy, że to ma nazwę catcalling. Szłam, zrobiło się ciepło, szłam w takiej bluzeczce, miałam swój pierwszy stanik pod spodem na swoich mikropiersiach i bluzeczkę miałam jakąś białą w miarę opiętą i dżinsy i do tego z grubszą podeszwą buty. Więc to nie były jakieś obcasy. I pamiętam, że grupa robotników, szczególnie jeden był bardzo aktywny, krzyczała za mną jakieś rzeczy, co by ze mną zrobił. Miałam 13 lat. To się po prostu mi potem obracało w pamięci w jakichś koszmarach sennych. Było to po prostu tak mocne doświadczenie. Ja kompletnie nie byłam przygotowana na coś takiego. I też moja seksualność, no oczywiście, że istniała. Jednak kompletnie nie byłam gotowa na taką konfrontację. To było dla mnie coś koszmarnego, potwornego. Czułam, że mam ochotę pobiec do domu i się nakryć kołdrą i kocem. Tak. Więc to było traumatyczne. Jeszcze tylko właśnie, jak mówiłaś, Patrycjo, o tym slut-shamingu, to też slut-shaming doprowadza do absurdów, dlatego że jeżeli kilkunastolatka wrzuci sobie zdjęcie w stroju kąpielowym na Instagram, dziewczynka, która może być dziewicą, nie mieć żadnego doświadczenia seksualnego, może zostać nazwana zdzirą w komentarzach i zawstydzona ze względu na swoją seksualność. I więc to jest absurdalne. Ale opiera się to też mocno na takim poczuciu, że kobieca seksualność jest czymś, co można zawstydzać, że jest czymś... publiczną własnością. Jest trochę publiczną własnością. Męska seksualność tymczasem, im więcej ma, im bardziej jest większe doświadczenie seksualne mężczyzny, jest czymś, co buduje jego, tak jest, jego po prostu legendę, jego renomę, że jest po prostu Don Juanem, Casanową. Tymczasem kobieca seksualność jest czymś, co trzeba chronić. Z jednej strony. Tak, no, właśnie trzeba z jednej strony tutaj chronić bardzo, bo to jest coś, co można, co ona może jakby wytracić, pokazując jakby traciła ją trochę. Więc trzeba ją zachowywać dla tego jedynego. Skomentuj, proszę cię. Przyszło mi do głowy oczywiście określenie seksualizacja. Natomiast sobie pomyślałam właśnie o takim schemacie. Wyobraźmy sobie, że no właśnie 12-13-latka, która dostaje niewybredne komentarze na temat swojej seksualności, która to seksualność jeszcze nie jest nabudowana. Z drugiej strony, jak już zaczyna wchodzić w swoją dorosłość i dojrzałość i chciałaby odkrywać swoją seksualność, to tak na dobrą sprawę nie ma narzędzi do tego, bo kilka ładnych lat wcześniej została zawstydzona, więc tak naprawdę też postawiono absolutnie gruby mur na drodze do tego, żeby mogła poczuć się swobodnie i móc eksplorować tą seksualność. I też sobie pomyślałam, że to właśnie tak z psychologicznego, seksuologicznego punktu widzenia, jedna kwestia to jest właśnie pójście w tą stronę, że później się dziwimy, dlaczego, przepraszam za stereotyp, ale dlaczego te kobiety są takie zimne i oziębłe, nie? Że na przykład nie uprawiają tego seksu i nie podejmują tych kontaktów seksualnych, albo dlaczego się tak, a nie inaczej ubierają. A w drugą stronę mechanizm obronny będzie działał w drugą skrajność, czyli ona pójdzie w taką stronę seksualności, w której nie będzie na przykład żadnych granic i żadnych barier. Więc tak na dobrą sprawę, jeżeli chcemy naprawdę pomagać w budowaniu fajnej, otwartej seksualności, to ten catcalling, slut-shaming, te wszystkie aspekty, szczególnie w tak młodym wieku, w ogóle w każdym wieku, to jest naprawdę bardzo duże zagrożenie w ogóle dla tego, co może się wydarzyć później i jak później ta seksualność będzie traktowana. Więc to nie jest tylko komentarz, to nie jest tylko żart, tylko to jest naprawdę poważne przewinienie. Bardzo się cieszę, że to tak wybrzmiało i też pomyślałam sobie o dzisiejszych nastolatkach w moim Instagramie, który jest, jak się domyślacie, bardzo ciuchowy. Pojawiają się różne mikrotrendy i ostatnio zauważyłam, że się pojawia taki trend właśnie najczęściej praktykowany przez młode kobiety, który się nazywa dwojako, albo się nazywa zdecentrowane męskie spojrzenie, tak, że on już nie jest w centrum, czy tak zmarginalizowane, albo wręcz men repellent trend, jakby to było odstraszanie mężczyzn, tak jak komarów, wiecie, że po prostu zniechęcam ich strojem tak, żeby oni nie uznali mnie za atrakcyjną. I każda dziewczyna oczywiście to inaczej interpretuje. No, niektóre robią sobie taki makijaż jak drag queen, inne noszą bardzo obszerne ubrania, jeszcze inne noszą właśnie jakieś nietwarzowe, dziwne określenie nietwarzowe, no dobrze, ale powiedzmy uznawane za nieatrakcyjne rajstopy. Ja pamiętam też, że mama czy ciocia mi mówiły, że czy takie określenie funkcjonowało, że są jakieś takie skarpetki antygwałty. Takie, wiecie, no takie niby niewinne określenie, ale one jednak mówią, że ten strój, no właśnie, jest albo prowokujący, albo no, odstraszający. Mamy taki wybór, a gdzie jest w tym wszystkim właśnie nasza tożsamość jeszcze na dodatek, bo trochę wychodzi na to, że albo my się bardziej narażamy, albo się bardziej chronimy. Nigdy nie wiemy na 100%, co robimy. I w tym wszystkim co? Jesteśmy w jakimś trybie przetrwania. Gdzie jest życie? W trybie przetrwania, dokładnie. Tym bardziej, że nie ma czegoś takiego. Jest oczywiście to sformułowanie skarpetki antygwałty, ale ja jako osoba, która sprzedaje zdjęcia stóp i skarpetki, wiem, że skarpetki antygwałty są bardzo pożądane. A widzisz, więc no, to jest właśnie to, o czym też już mówiłyśmy, że... Tak. Nie wiadomo właściwie, nie da się wyjść z tej matrycy. Tak, ja jeszcze sobie, dziwne sformułowanie trochę, ale ostatnio wpadłam na takie badanie, które mówiło o tym, że jedną z najczęstszych, o ile najczęściej się uznaje, że na przykład kobiety odmawiają seksu mówiąc, boli mnie dzisiaj głowa, dzisiaj nie, no. to nie jest podstawowy powód. Za tym powodem stoi przede wszystkim to, że ma się nieogolone nogi i pachy. A, czyli jeszcze jest warstwa drugie stroju dno. I jest jeszcze to, jak ciało wygląda. Ciało też jest częścią mody tutaj. Dokładnie tak. Więc to wszystko rzeczywiście ma jakiś taki bardzo użytkowy charakter. Czyli znowu trudno jest się cieszyć i w ogóle trudno jest wtedy wejść w seksualność albo właśnie jakoś poeksperymentować ze strojem i spróbować chociażby jakoś poszukać tego, nie wiem, jakie faktury, jakie kolory, jaki no sposób ubierania, nie? Bo przecież ja muszę pamiętać o tym, żeby jakoś wyglądać, żeby kogoś jakoś nie zachęcić, jeżeli bym nie chciała, zakryć ewentualnie moje nieogolone nogi i pachy, no i nagle się robi bardzo dużo obostrzeń, więc zanim ja wyjdę z tego domu, to ja już przez długi czas zdążę się pozastanawiać nad tym, czy ja rzeczywiście robię dobrze. A trudno później wtedy wejść, nie wiem, no wyobraźmy sobie, wtedy wchodzę w jakieś towarzystwo i jestem spontaniczna, otwarta i świetnie się bawię w towarzystwie. To jest trudne. Tak, ja też pomyślałam, słuchajcie, o tym, że w ogóle przecież ubranie jest kostiumem i jak mamy w seksualności role-playing na przykład, tak. Co jest jakby powinno być jakąś konsekwencją tego, że w ogóle w życiu traktujemy tak ubranie, tak. To jak mamy być takie swobodne w tym role-playingu na przykład w seksualności, kiedy na co dzień no, nie możemy się tak ubraniem posługiwać, bo nam się zabrania, nie? Tak. Absolutnie. Tak, ja sobie też myślę, że w ogóle jakoś tak właśnie z takiej seksuologicznej też strony, nie? Że ten strój też w ogóle zyskuje takie miano właśnie wręcz bodźca seksualnego, a tak na dobrą sprawę, to co jest bardzo ważne i o czym wtedy bardzo mocno się zapomina, to, że ja patrzę, ja widzę na ten strój, ale zupełnie nie zwracam uwagi na przykład na to, co mnie ciągnie do tej drugiej no osoby. No właśnie, refleksja, to co powiedziałaś tak. Na samym początku, żeby się zatrzymać i zastanowić, no dobrze, to czemu mnie to tak rzeczywiście prowokuje? Co się takiego wydarzyło, tak. Nie wiem, w moim dzieciństwie, tak? Jakby, że coś może zobaczyłam, albo za czym tęsknię, co mnie tu uruchamia? No właśnie, że nas się tak wychowuje jako kobiety, że ten mężczyzna jest sprowokowany i on natychmiast coś zrobi. Tak. Zamiast mówić tym mężczyznom, zachęcać, żeby się zastanowili, dlaczego czują się sprowokowani, nie? Jakby w ogóle nie ma takiej opowieści. Tak, dokładnie. Ten akcent powinien być przełożony na drugą stronę i właśnie raz, że nauka regulowania emocji, kontrolowania agresji, ale dwa też taka świadomość własnej seksualności u mężczyzn, której brakuje i która właśnie się przepotwarza w takie okropne akty agresji. No, bo wtedy ktoś... Kto idzie za tym impulsem, no właśnie, on w ogóle nawet nie widzi tej osoby. Tak jak właśnie mówiłyście, nie widzi, że jest to osoba, tylko idzie za jakąś swoją fantazją, no to wtedy jest uprzebiedliwienie bardzo blisko, nie? Bo tak. To jest wtedy jakiś aktor czy aktorka w twojej głowie. I chyba to jest też takie bardzo smutne, że dla mnie na przykład takie doświadczenie w tym zaczepianiu na ulicy nieprzyjemne jest też dlatego, że widzę, że ktoś wcale nie chce zaczepić mnie jako osoby, tylko robi to, ponieważ no, hołduje czemuś, co mu się wyhodowało właśnie w myślach w tym momencie, że to nie jest prawdziwy komplement, jak już mówimy, że ktoś, nie wiem... Otóż to, gdyby to był prawdziwy komplement, to byłoby miło. Tak. Ale bardzo często to są też takie performatywne gesty, w którym chodzi o to, żeby przed kolegami jakoś dokładnie też się zachować i performować tak swoją męskość. Tak, że to nie chodzi i to o mnie władzę, wcale. Tak, to chodzi o władzę, o pokazanie władzy. Bo dobrze przyjęty, dobrze powiedziany komplement może naprawdę być super. Ja sama lubię mówić też komplementy i zdarza mi się mówić komplementy kobietom na ulicy, które mają jakiś ja świetny też element stroju. Różnica myślę, że jest potężna. Jest potężna, bo też to, co powiedziałaś o kobietach, które robią sobie zdjęcia w internecie na własnych zasadach, one się mężczyznom też nie podobają, dlatego że one mają władzę właśnie. Dokładnie tak. Nie? Tak. To jest o władzy. Tak, dokładnie. Też sobie pomyślałam, no właśnie, bo to jest, no tutaj musimy wspomnieć jednak ten patriarchat tak mocno i wyraźnie, tylko i wyłącznie dlatego, że to jest właśnie odbieranie tego, co mężczyźni mieli z automatu przez na przykład, przez lata, tak, nie? Właśnie to, że on może zrobić takie, a nie inne rzeczy i nagle tym samym, na tym samym poziomie, na tym samym levelu stoi kobieta, która do tej pory była nieco niżej albo bardzo niżej, tak, robi dokładnie to samo na tych samych zasadach i to już samo w sobie będzie zagrażające. Więc dlatego też te elementy wychowania w ogóle, to właśnie to, co powiedziałaś, nie? Że ten sposób też jakoś zagospodarowywania i przyglądania się swoim własnym emocjom i nauka w ogóle w tych emocjach i ich wyrażaniu, bo też jaka jest różnica pomiędzy tym, kiedy ja powiem drugiej osobie, mi bardzo się podoba, jaki na przykład masz makijaż, albo jaki masz cień na oczach, a co innego powiedzieć, ładnie wyglądasz. Nie? Oczywiście. Więc ja wyrażam poprzez właśnie ten komunikat ja, że coś dla mnie jest ładne. I ja przyznaję się i otwieram się i obnażam się. O. Ale jeżeli powiem, że no w tym wyglądasz brzydko, to ja mogę powiedzieć, słuchaj, ta faktura albo ten kolor z mojej perspektywy nie do końca jakoś mi pasuje na tobie. Ale to jest moja opinia. Ale zobaczcie, ile trzeba się natrudzić, żeby powiedzieć takie sformułowanie. Więc to też jest właśnie ten element narzędzi. Ale to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo może częścią wyjścia z tego błędnego koła jest też to, że relacyjność podkreślimy, tak? Że jakby to się dzieje coś między tymi spojrzeniami, między tym, jak ktoś wygląda, a tym, co my sobie wyobrażamy, jakie my mamy doświadczenia i wtedy przestaje to być zagrażające, a staje się nawet ciekawe. Tak. Być może. Ale chciałabym, słuchajcie, zakończyć naszą rozmowę, bo już się zbliżamy powoli do końca, takim pytaniem, troszkę właśnie też, żeby zrobić przewrotkę na koniec. Czy zdarzało wam się kiedykolwiek catcallingować mężczyzn z jakiegoś powodu, żeby, nie wiem, chociażby poeksperymentować i zobaczyć, jak oni się poczują, albo czy prawić im komplementy na ulicy, albo czy tak na nie spojrzeć, że się zawstydziłyście, o, tak mężczyźni na mnie patrzą, to chyba nie powinnam tak tego mężczyzny oglądać sobie. Czy w ogóle zastanawiałyście się, jak to może wyglądać z drugiej strony? Bo wydaje mi się, że w środowisku, no przynajmniej moich znajomych, dobra, mówcie, bo widzę, że już nie będę... Palimy do tak, odpowiedzi. Dawajcie. Czy ty masz coś takiego, Patrycja? Ja sięgam do pamięci. Tak, nie? Mi przyszło do głowy, bo ja czasami pamiętam kiedyś na jednym z warsztatów, w których byłam, osoba prowadząca dała takie zadanie, że dla osób, które mają żeńskie genitalia, żeby sprawdzić, jak będziemy się czuli w takiej innej, odmienionej wersji, to znaczy włożyć sobie w majtki skarpetki, ubrać się w taki bardzo męski sposób i wyjść na ulicę. Nie? W dragu po prostu. Tak jest. I to, co się wtedy dzieje, to jest z mojej perspektywy, to jest jakaś kompletna transformacja głowy. To znaczy, jak zaczynasz zauważać, kiedy zupełnie inaczej się zachowujesz. Pozwalasz sobie założyć nogę na nogę albo rozstawić tak szeroko, jakbyś robiła szpagat na przykład w tym autobusie. I pozwalasz sobie na więcej, nie? Że ten sposób bycia poprzez właśnie strój, poprzez to, w jaką w ogóle rolę wchodzę, nagle odkrywa przed tobą zupełnie inne elementy. No właśnie, bo kobieta jeszcze musi skromnie siedzieć, nie może pokazywać tak tych sfer, a mężczyzna właśnie powinien tutaj rozpościerać się. Dokładnie. I z kolei dla osób z męskim genitaliami było zadanie, żeby włożyć sobie pęk róży, kwiat róży. i żeby bardziej kobieco się ubrać właśnie w takim wyobrażeniu. I co się wtedy dzieje? I faktycznie zaczynała wzrastać akurat, to jest moje doświadczenie, taka świadomość tego, że my naprawdę bardzo mało wiemy. Bardzo mało wiemy o tym, jak na przykład kobiety traktują mężczyzn, jak mężczyźni traktują kobiety. I czasami to spojrzenie przez 24 godziny w zupełnie innej wersji pokazuje, jak my naprawdę robimy dużo takich agresywnych rzeczy w ciągu dnia. To doświadczenie, to jest bardzo ciekawe. I te mikrourazy, tak, które mogłyby być mikrowsparciami, na przykład jak dokładnie kobiety czasem sobie potrafią na szczęście też powiedzieć, nie tylko się popchnąć, ale też skomplementować. Zosiu, to bym cię poprosiła o jakieś słowo na koniec. Sięgam do pamięci, wiecie, i to, co mi przychodzi do głowy, to mój projekt taki, który rozpoczęłam rok temu, już zmęczona i aplikacjami randkowymi, w których już od dawna nie jestem, ale też nie przekonana do tego typu poznawania ludzi i namawiając też swoje przyjaciółki, postanowiłam, że będę odwzajemniać spojrzenie mężczyznom na ulicy, że po prostu dobiegam 40, jestem singielką, kiedy jak nie teraz, a naprawdę mam bardzo duży z tym problem, właśnie też ze względu na to, że nie czuję się zupełnie pewnie ze sobą na ulicy. To znaczy czuję, że to spojrzenie może nawet niewinne, może, nie wiem, skutkować jakimś niechcianym kontaktem, czy tym, że ktoś za mną będzie szedł, czy cokolwiek, czy że będę się narażać też na coś, więc to jest też super ciekawe. I zaczęłam odwzajemniać spojrzenie, co jest w ogóle dla mnie jakimś ogromnym takim krokiem, niemalże tak jakbym na Marsa poleciała, dla ludzkości niewielki, a dla mnie potężny krok, tutaj odwzajemnianie spojrzenia, a nawet wysyłanie niekiedy uśmiechu. Cieszy mnie to, że jesteśmy sprawcze, mimo tego, że żyjemy cały czas jednak w tym patriarchalnych zagrożeniach i w tym kole zaklętym, bo jednak już nam jest tak niewygodnie i tak źle i kręci nam się w głowie, że jednak robimy i próbujemy i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że też słuchające nas mężczyzny, osoby identyfikujące się jako mężczyźni też skomentują albo coś, nie wiem, odpowiedzą, nagrają w internecie. Jestem bardzo ciekawa reakcji i kobiet, i mężczyzn. Niezależnie od genderu, wydaje mi się, że to bardzo jest temat ciekawy i mogłybyśmy jeszcze bardzo długo, ale na razie mówię stop swoim myślom i skojarzeniom. Również bardzo wam dziękuję, to była świetna rozmowa. Patrycja Wonatowska, Zofia Krawiec, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję. In the night we sang the storms before the peace that breaks at dawn. How did we doubt the evening sun? We didn't know we were ready. With the answers at our feet, will we break the ground? What if the dreams are ours to keep? What if the silence set in? That breaks at dawn. How did we doubt the evening sun? We didn't know we were ready. With the answers beneath, what if the dreams are